أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. سورة مائدة دا شپغم سفارة دا آيات نمبر 22. موسى عليه السلام او دا غد قوم واقع شروع وا دي زينة اللہ مہربان ذکر کئی. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. موسیٰ علیہ الصلات والسلام دولس مشران ولے گل ویلاڑ شئی حالات معلوم کئی دا غزائی صفتن و کئی دا خلقو پا ضرورتیا باندی نظر مس آتائی زکا چی اللہ تعالی ویلی دی زی تاسو لدرکوما اسباب بی اللہ ختم کی فدغ دولس کسانو کی جکل دی لالل واپس شو بیر تراغل لس بیکار او ختل ایمان مضبوط نو داغی طاقت او زور اغا بی بیانو اغا دو کسان فاللہ یقین و ایمان او داغی زائی صفتونا بی کول چی دا خلق و مین ورسر پیدا شی چی قوم بطاقت داغی تا پوس وکو نوی اللہ تعالی بی ارتیاداو اللہ ویلی دی کنا چی زب طاقت ختمو ما و تاسو لبا زد غزائی در کوما خودی قوم سوکلا دغ دو کسان یو نه منل د لس یو منل وسم خلق وی چې لکه دا ټول خلق داسې مسله کوي او ته ماته داسې وي الکه ته ډېر قام عقل سړی الکه ډېر خو دلیل نه دی په حقانیت باندې ستا دپاره دلیل دی هغه حق خبره اگر که یو کس ولې نه وي فرمائی. قالو یا موسیٰ ولدی موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قوما جبارین یقیناً پد اغا قوم کی دی اغا قوم زورور و انا لن ندخلها او یقیناً منگا ہچرین داخلی گو دغتا حتی تردی پوری یخرجو منها چوزی دی دغینا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَسَكَ دِيوَتَ الدَّغِينَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ نُبَسْ يَقِينًا مُنْغَا دَاخِلِ دُنْكِيُم. قَالَ رَجُلَانِ نُوِلْ أَغَدْوَ صَرُوا مِنَ الَّذِينَ دَاقَسَانُنَا يَخَافُونَ شِيَرَكَ وَلَا دلانا انعم الله علیهما انعام کړه ولا پدی دوانو باندې استاد وکسان سوکو سوکوی چې د دینه مراد موسی علی السلام او هارون علی السلام دی او بعد علمان وینانا نور دو کسانو نور دو ځوانانو یوشع بن نون او غالب ابن یوقنا انعم الله علیهما انعام کړه ولا پدې دوانو باندې دسنا یعنی د بوزدلینا د بچاو ادویم د تابیدارای د پیغمبر پدی پدی الله تعالی انعام کړه اوم ادخلوا علیهم الباب داخل شی پدی باندې پدی دروازې باندې فیدا دخلتموه کلج تاسو داخل شی غیتا فإنكم غالبون بشک تاسو با غلب کونکی وعلى الله فتوکلوا کلج تاسو داخل شی الله با تاسو غلب درکی فلا باندی توکل وکین کنتم مومنین کی تاسو ایمان راوڑون کین کنتم مومنین کی تاسو ایمان راوڑون کی قالو اوی لدی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها ابدا یقینا منگا ایچری نداخلی گو دغزم کتام ابدل چریهم ابدل چریهم دوزوانانو بیان وکو دویتا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اغتد اقوم وائی چی مونگ نداخلی گو دا خبر دا تقریر نروستا وکڑا ولی اغا تقریر اغا پی بد ولیه دا چی بد پی ولیه دا نورتوی منگا ایچ چریم نداخلی گو ورتوی آبادان چریم ما دامو فیا اغسو پوری چوی دی پا دغی کی ما دامو فیا سو پوری چوی دی پا دغی کی فذهب انت و ربکا نلعشا تا و ربکا او ربستا فقاتلا نو و جنگی گئی تاسو دوانا انا هاونا قائدون اقنان منگا بدلتا ناسیوم زت لعشا او ستا رب زمون بدلتا دلتا با منگا اخبار معلومو چی سوشوم تل عرشا تا اوستا رب و ربو کام استاد اغزاد دا باری تالا و ربو کا زاد دا باری تالا اغتی مراد دی بیاد دو احتمال دی پا دی زیکی نمبر ایک دیده کی وزدوه احتمالات دی در رب دا ادب او بل دا بی ادب ای احتمال در رب دا ادب آغا داده چی پس هبنتا و ربو کا یعینو کا رب دی مددگار شا دا سرب بوزدیلی شوا بی ادبی نشوا دویم دا چی تزا او رب دی مددگار شا منگا دل تناس یو دی طرح تا بسوک ندرجی دی زینا مونگا بدل تا سوکی کو یا درم مانا حقا بی ادبی چی ذات دا باری تعالی بطور استحضا دی تزا اوستار رب یا دا سلورم دا چی وربو کا نمورد سردار دی یعنی مشرستا چی حارون علیہ السلام دی زتم وربو کا وربستا فقاتلان و جنگی گئی دوانا انا هاونا قائدون بشک منگ دیدائی کناسیو قالو علم ربی انی لا املکم موسیٰ علیہ السلام وی ربی انی لا املکم اے زما رب زما لک نیما الا نفسی مگر د خپل ځان الا نفسی مگر د خپل ځان واخی او د ورور خپل دلتا لا املیکم واقدار نیمم ذکر د ملک دے مرادتی مرادتینا تصرف دے خطیب شربینی لیکیم موسیٰ علیہ السلام وای چې تصرف کسبی کولی شم په خپل نفس کی او رور خپل کی سوال لے اوس دلتا موسیٰ علیہ السلام درجه خو د نبی علیہ الصلات و سلام نه سیوا شوا لکه سوره عراف 188 آیات چلتی وګورلتی وای قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا مالک نعمت خپل ځان د فارم نه د نفی او نه د ضرر موسی علیہ السلام وای لا املک الا نفسی واخی تخفل زان واغداریم او دخفل ورور دبل شو موسیٰ علیہ السلام وی دخفل زان او دورور اختیار لرما اولتی نبی علیہ السلام وی نشم لرلی دخفل زان دفارا نپیو دا ضرر جواب یاد کا علماء کرام لیکی چی علتا بچاو دا نفس دے دا ضرر او دا نقصان نا او ایصال دا خیر دا نفس تا دلتا د ملک نه مراد تصرف د نفس کی د تابع کولو ده یعنی دلتا مسله د تابع کولو هغه ده چې جهاد خپل نفس او ورور پاغي کی زړه غولې شما هلته بچاو د ضرر نه او د ایصال د خیر نفس تا بلا املیکم اے زما ربا زچی املا املیکو اے لا یتیعونی تابداری نکی زمام الا نفسی تابداری نکی زمام اطاعت نکی زما پا معاملہ کی جہاد کی الا نفسی واخی زو او زخپل رور اغز تابداری باندی لگول شمام وز دلتا یو سوال دی چې هغه دوه کسان ذکر شو مخکې مونږ ویل دا هغه نور دوه کسان دی یوشع بن نون او یو هغه بل نو دا هغه دوه کسان وس چرته لاړو غالب ابن یقنا نو دا هغه دوه کسان وس چرته لاړو هغه دلته ذکر نشو لکه پا کار دا سیوا چه لا املکو الا نفسی و اخی و رجولان من اللذین اخافون انعم اللہ دا ولی ذکر کلو ذکر نکل دا زکا لا املکو دا حصر اضافی دے پا نسبت دا کل قوم سرا یعنی دا قوم پا اعتبار سرا زد خپل زان او دورور مالکیم ذمہ داریم د دوو سړو اطاعت خو پخپل ذکر دی ادرې معنا دا چې لا املیکو الا نفسی واخی کذالکا اختیار نه لرما مگر د خپل ځان او دغه سې دورور می هم د خپل دورور او د خپل ځان ز اختیار لرما باغی می وسرسی چاغه باندې هغه ز جهاد لا بوتل شم خپل زانو نو داسی بشی لام لیکو ز اختیار نہ لرم الا نفسی مگر د خپل زان واخی قزا لیکم او ضرور هم د غرنگی لکو گورا سورة توبہ آیت نمبر 3 اللہ بری من المشرکین و رسولو کذالک رسول آغتهم بیزار دے اللہ بیزار دے و رسولم بیزار دے ففرق بیننا فیصل و کزم فمینز کی و بین القوم الفاسقین او فمین دا قوم دا غا فاسقانو کیم بس دی بیان قالوا يا موسى ولد يا موسى عليه السلام ان فيها قوما جبارين بشك بدي كده اقوم زورور وان لن ندخلها بشك مغيرنا داخلي غدغتا حتى تردي فوري يخرجوا منها تشوزي دغنا فيخرجوا منها كشري وتلدي دغنا فإنا داخلون فسيقنا المنقى داخلي دنكو دغتا قال رجلان ولغد وصروا من الذين داقصاننا يخافونا شيري دل تلانا أنعم الله عليهما إنعام كره والله فدي باندي ادخلوا عليهم الباب داخل شيء فدي دروازي باندي فإذا دخلتموه كشر داخل شدي دغتا فإنكم غالبون بشك تاسوي غالب تاسو بغالب يأي وعلى الله بتوكلوا فلا دي توكل وكي فلا باندي توكل وكي إن كنتم مؤمنين كي تاسو إيمان راولنكي قالوا ولدي يا موسى اي موسى عليه السلام إنا لن ندخلها مغيشر نداخله بشك مغا نداخله ابدا همیشه ما دامو فیا ترسو جوی دی پدی کی فذهب زا انت تو و ربکا او ربستا اغد مددگار شام فقاتلا و جنگی ایدوانا انا ها هنا قائد مبدل تناسیو قالو الى ربی موسیٰ علیہ السلام ازما ربا انی لام لگو زواج دار نیم الا نفسی و اخی مگر دخفل زان او دورور ففرق بيننا في ظلوك فمن زمنك وبين القوم الفاسقين أو فمن دقوم فاسقانك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.